श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 13 अर्जुन वाचा नाश्रम हस्ते लब्धा त्वत् प्रसादं मया चित स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये रक्षणं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, आप मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, आप मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार काम करने के लिए उद्यत हूँ। ये भगवत गीता है। भगवत गीता का मतलब जो भगवान कहते हैं, लेकिन इसके बीच में अर्जुन का कुछ वचन भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अर्जुन के वचन में, विशेषकर इसी वचन से हम समझ सकते हैं तो कैसे भगवान का वचन, भगवान का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये आध्यात्मिक उपदेश करते हैं, अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन है श्री कृष्ण के नित्य पार्षद। वो चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया, इवं विवस्वते योगं भक्तवान आनगया। ये बहुत काल की भूल है, सूर्यदेव विवस्वान को एक ही ज्ञान बताया और शिवप्रभुपाद के तात्पर्य में शिवप्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि उस समय भी अर्जुन उपस्थित थे, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है। नित्य पार्षद का मतलब भगवान जैसे सदैव माया से मुक्त होते, नित्य भगवान मुक्त है, यही मुक्ति दाता है, तो अवश्य ही भगवान के नित्य पार्षद ज्ञान भी सदैव मुक्त होते हैं। तो ऐसे अर्जुन एक साधारण भक्त जीव जैसे मोहग्रस्त हुआ, लेकिन बहुत थोड़ा समय में, तो भगवत गीता भावना के पहले उस समय अर्जुन तो मोहग्रस्त हुआ और भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ईश्वर में कहते हैं कि मैं अभी सभी प्रकार की मोह से मुक्त हूं। तो ये प्रमाण है कि अर्जुन तो कभी मोहग्रस्त नहीं थे हमारे जैसे, क्योंकि हम सदैव मायाग्रस्त होते हैं और भगवत गीता बार बार सुनने से धीरे धीरे तो माया से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन केवल एक बार सुनने से नष्ट हो स्मृति और मैं माया से मोहित था, तो अभी वो मोह नष्ट हो गया, नष्ट हो स्मृति लाभ था और मेरी स्मृति कि मैं कृष्ण का दास हूं स्वरूप स्मृति फिर मिल गया था। तो यही प्रमाण है कि अर्जुन तो कभी भी बहिरंग शक्ति महामाया से मोहित नहीं थे। तो ये सब श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति योग माया की व्यवस्था है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अवसर मिलेंगे भगवद गीता कहने, क्योंकि अगर दूसरे व्यक्तियों को बता जो श्री कृष्ण के नित्य पार्षद नहीं थे, जो साधारण भक्त जीव थे, तो भगवद गीता सुनने के बाद तो अर्जुन जैसे ग्रहण नहीं, जैसे कि आजकल खाली आजकल नहीं है, सर्वकाल देखते लोग जो भगवद गीता सुन के भी ग्रहण नहीं करते, कहते कि नाश्ते में हॉस्पिटल अगर मेरे लिए ऐसे बोलना तो कोई जरूर नहीं है, मैं मोहित नहीं हूं, और कृष्ण जो भक्त है वो तो बिल्कुल सही नहीं है, मैं कृष्ण से अच्छा जानती हूं। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है, जैसे कि वो प्रभुपाद मंतव्य किए कि एक भारत के एक प्रसिद्ध आधुनिक दार्शनिक जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनके भगवद गीता तात्पर्य में उसी श्लोक मन मना भगवत, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। तो वो व्यक्ति ही जिनका नाम बहुत सुंदर है लेकिन दर्शन सुंदर नहीं है, तो वो डॉक्टर राधा कृष्ण ऐसे लिखे कि मन मना भगवत, तो इसका मतलब है सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्ण जो कृष्ण से और ज्यादा अच्छा जानते हैं वो ऐसे सोचते, अभी कहा गया है कृष्ण जानते हैं। तो उनका माता मन तक मंतव्य करती कृष्ण का चिंतन करना नहीं है और कृष्ण के भक्त न बने, तो वो निराकार शक्ति जो कृष्ण के अंदर में है तो उसको चिंतन। लेकिन कृष्ण तो ऐसे नहीं बता, तो ऐसे ही भाष्य का क्या उद्देश्य है कि तो कृष्ण ऐसे बोले, लेकिन कृष्ण तो अच्छी बात बोलते लेकिन थोड़ा नहीं समझते थे, तो नहीं अनुग्रह करके आया था तो कृष्ण का वचन सुधार करने, तो अर्जुन ऐसे अति बुद्धिमान नहीं थे, अर्जुन बुद्धिहीन नहीं थे, बुद्धिमान ये भगवद गीता में ये तत्व ज्ञान जो है तो इतने से सारा नहीं है, तो अर्जुन बुद्धिमान थे लेकिन इनकी भावना सारा सारा। अर्जुन शुरू में अर्जुन ग्रहण किए थे कि मैं नहीं जानता हूं, मैं मोहग्रस्त हूं, मैं नहीं जानता हूं किम कर्तव्य विमूढ़, क्या इसी अवस्था में क्या करने चाहिए मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरा धर्म है क्षत्रिय धर्म, तो युद्ध अवस्था में लड़ाई करनी, लेकिन दूसरे पक्ष में मेरे गुरुजन है और आत्मीय स्वजन है, भाई बंधु है, तो कैसे सम्मानित व्यक्ति और प्रिय संबंधियों के साथ लड़ाई कर सकते, वैसे धर्म संकट अर्जुन तो क्या करने चाहिए, अगर मैं लड़ाई करूंगा तो वो पाप होगा ऐसे लगता, और अगर पाप आगा लड़ाई नहीं करूंगा तो क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करने से तो वो भी पाप होगा, तो क्या करने चाहिए इसे मस्त मुझे मालूम नहीं, जो भी करना हो तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ही अर्जुन योग माया श्री कृष्ण की लीला शक्ति से मोहित हुए थे और श्री कृष्ण को गुरु रूप में ग्रहण किया। शिष्य से हम शादी नाम का बताने मुझे नहीं मालूम क्या तो बताए कृष्ण। तो कृष्ण श्री कृष्ण काम ज्ञान योग भक्ति चार पंथों वर्णन किए और वर्णन किए तो कैसे इस भौतिक प्रकृति तीन गुण से सत्व रज तम ये तीन गुणों से तो पूरा विश्ववासियों को मोहित बनाते हैं और देवगण की स्थिति स्वर्ग जाना की निराश होता और पहली बात है श्री कृष्ण कि आत्मा और शरीर अलग और भगवान है, भगवान है मैं अर्थात श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेना बद्ध जीव के परम कर्तव्य है जिससे भवबंधन छूटने है। तो ये सब श्री कृष्ण अर्जुन को बताए। फिर ये सब तत्व ज्ञान मिलके तो अर्जुन के मन में एकदम स्पष्ट था कि मेरा कर्तव्य है श्री कृष्ण का आदेश पालन करना क्योंकि वे ही भगवान हैं और भगवान जो बोलते हैं तो जीव का कल्याण के लिए होगा, तो मुझे मालूम नहीं क्या करें, अगर लड़ाई करना है तो अच्छा नहीं होगा, अगर लड़ाई नहीं करना है तो अच्छा नहीं। तो भगवान जो आदेश मुझे देते हैं तो वो मेरा परम कल्याण होगा उसको पालन करें। और श्री कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य जन नाम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभिः मोक्षयिष्यामि, कि अगर वो सब दूसरे विचार दूसरे धर्म चल के केवल मेरे चरण कमलों में आश्रय लेगा तो मैं तुमको शरण दूंगा और सभी प्रकार से सभी प्रकार के पाप सभी प्रकार के पाप से मुक्त बन जाएगा मेरी कृपा से। अगर भगवान कहते हैं ऐसे करो तो उसमें कोई पाप नहीं हो सकता। इसलिए आजकल तक तो आज तक ऐसे विधान है कि हत्या एक महान पाप है और हत्या करने का पाप हो तो फांसी लगाना, लेकिन अगर एक जवान लड़ाई में दुश्मन को मार देते हैं तो उसको मेडल देना है, बहुत अच्छा काम किया। तो जो एक अवस्था में पाप होते तो दूसरी अवस्था में तो प्रशंसनीय है। तो इसी अवस्थ में भगवान ने कहा लड़ाई करो मेरी इच्छा है, तो सब नाव जाएंगे। अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो फिर भी सब नाव जाएंगे, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। तो खरीद ये सब समझना मुश्किल है, लेकिन वास्तव में ऐसा होते हैं भौतिक जगत, तो सब नाव जाते हैं। अगर भीष्म द्रोण दुर्योधन दुशासन उस लड़ाई में तो मार नहीं जाते थे तो दूसरे कारण से मार जाते थे। और क्षत्रियों के लिए लड़ाई में मार जाना प्रशंसनीय है और उससे स्वर जाते हैं, लेकिन स्वर जाने से और अच्छा फल मिले, क्योंकि सब भगवान श्री कृष्ण के सामने इनके उपस्थिति में मार आ गए हैं और उसका फल से सब मुक्त बन गए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बता लड़ाई करो मेरी इच्छा है, इससे आत्म जगत परित्राणाय साधुनां विनाशय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संवदामि युगे युगे। तो साधु लोग का परित्राण कैसे हो सकते, तो साथ ही साथ दुष्कृति परित्राणाय साधुनां विनाशय च दुष्कृतां, दुष्कृति मतलब बदनाम असाधु लोग का संहार करना चाहिए। तो साधु लोग का परित्राण उद्धार करना, तो क्या सही उद्धार करना, तो असाधु लोगों का परेशान से, और असाधु लोग तो धर्म ग्लानी वो असाधु लोग से धर्म ग्लानी होते हैं, इसलिए धर्म पुनः स्थापना के लिए भगवान होते हैं। तो ये लड़ाई की आवश्यकता और कारण था दुर्योधन की हिंसा। तो अर्जुन सोचते थे कि अच्छा नहीं होगा दुर्योधन को मारा दे, लेकिन ये लड़ाई का कारण था दुर्योधन का अत्याचार। तो ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन को बताए लड़ाई करो मेरी इच्छा है, मैं भगवान हूं, और अगर तुम ऐसे करोगे तुम्हारा परम कल्याण होगा और सब लोग जो फंसे जो मार जाएंगे भी उन लोगों की भी परम कल्याण होगा। अछूत, अछूत का मतलब जो माया से कभी भी मोहित नहीं होते, कभी भी पतित नहीं होते। और जीव च्युत हो सकते, कृष्ण का नाम है अच्युत। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन करते हैं। तो मैं च्युत मतलब मेरा ज्ञान छिप होता, लेकिन आपका ज्ञान तो वैसे कभी नहीं होता, तो आपकी कृपा से मैं अभी वो मोह से मुक्त हूं और पुनः स्मृति मिल गए कि मैं आपका सेवक हूं और मेरा कर्तव्य है आपका आदेश पालन करना। तो ये कृष्ण भक्ति का मूल सेवा करना। तो हम बहुत बार प्रेम शब्द सुनते हैं, प्रेम भक्ति। लेकिन प्रेम प्राप्त करने के पहले सेवा करना चाहिए, क्योंकि प्रेम का मतलब सेवा करना। तो प्रेम क्या है, तो रास लीला ये सब। तो रास लीला का क्या मतलब, हम खास रास लीला सुनना चाहते हैं क्यों, क्योंकि हम सोचते हैं तो ये बहुत आनंदमय है। लेकिन वो आनंद क्या है, तो जिसको डांस की है और शराब पीने वाले भी नाचते हैं तो वो भी डांस है। लेकिन वो रसलीला जैसे नहीं, जो जिसको डांस करते हैं तो उसके बाद डांस करते हैं तो यमलोक तक नाचते हैं, नाच के यमराज के राजदरबार में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही नाचने में आनंद नहीं होते, इटिंग द पेन हंगर। इट्स अ वेरी डर्टी हैबिट। तो रासलीला और डिस्को डांस में क्या फर्क करते, तो डिस्को डांस में सबके उद्देश्य है आत्मेंद्रिय प्रीति गमछ। तो इंद्रिय सुख के लिए, खुद का सुख के लिए सब नाचते हैं। और रासलीला में क्या है, तो सब गोपियां नाचते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए, श्री कृष्ण के सुख हेतु। तो यही फर्क है। तो इसलिए साधना भक्ति मार्ग शुरू में रासलीला के बारे में इतनी सी चर्चा नहीं होती है। तो सेवा को ज्यादा दान देना, क्योंकि जब तक हम सेवान्मुख नहीं होते, सेवान्मुख का मतलब पूरा उत्साही है कृष्ण सेवा करने में, तो तब तक हम रासलीला का रहस्य समझ नहीं पाएंगे। तो अर्जुन क्या बोलते, कृष्ण वचन अंतर मैं तैयार हूं आपका आदेश पालन करने, मैं तैयार हूं आपकी सेवा करने। तो सेवा ही भक्ति और भक्ति ही सेवा, और सेवा करने से हम जब सेवा करने से पूरा शुद्ध होते हैं तो फिर हम अवसर मिलते हैं ब्रज धाम में या मथुरा धाम में या द्वारका धाम में या वैकुंठ धाम में या अयोध्या धाम में भगवान की सेवा, ये धरा धाम में। तो भक्ति का मतलब है सेवा। ये उपदेश हम गीता में मिलते, तो अर्जुन मोहित थे क्योंकि तैयार नहीं थे कृष्ण सेवा करने, और बहुत तर्क लगा तो मैं नहीं करूंगा, तो ये कारण है वो कारण है। तो लेकिन सब कारण जो लाए है तो सब अधर्म था, क्योंकि ध्यान का मतलब कृष्ण से, तो यही ध्यान है, यही भक्ति है, यही प्रेम प्राप्ति के मूल हेतु सेवा। तो हम बद्ध जीव है क्यों, हम कृष्ण धाम में नहीं हो क्यों, क्योंकि कृष्ण धाम गलोक धाम में सब गलोक निवासी की मनोवृत्ति ऐसी है सेवा भाव और बद्ध जीव जो भौतिक जगत में रहते हैं तो सबकी मनोवृत्ति है कृष्ण को भव करना। तो ये कृष्ण को भव कर कृष्ण ये मनोवृत्ति को परिवर्तन करना चाहिए कृष्ण सेवा करने से। तो सेवा करने से धीरे धीरे हमारी मूल बुद्धि कि मैं कृष्ण दास हूं वापस आती है। मैं कृष्ण दास हूं और कृष्ण के दास के दास के दास। तो इसलिए मंदिर की स्थापना होती है। ऐसे ही लोग जो घर में रहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वंश के लिए तो मंदिर आ सकते हैं, मतलब जो घर में रहते तो घर बनाने है किसलिए? जो जैसे कि लोग जो घर में रहते हैं तो इंद्रिय सुख मिल सकते हैं। घर ही एक व्यवस्था इंद्रिय सुख के लिए, खाना पीना सोना टीवी देखना पति पति पत्नी का संबंध या आजकल प्रेमी प्रेमिका और दोस्तों को बुलाना। तो घर का मतलब इंद्रिय सुख का आयोजन और मंदिर का मतलब कृष्ण सेवा। तो घर में भी ऐसी भावना होना चाहिए कि ये घर मेरा इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, तो ये भी मंदिर है, ये घर के मालिक है कृष्ण और सब कुछ जो करने हैं यहाँ पर केवल कृष्ण के सुख के लिए होना चाहिए। तो वो घर गृहस्थ आश्रम का है। तो जैसे कि गृहस्थ लोग या गृह में लोग जो मंदिर के आसपास रहते हैं मंदिर आ सकते और सुन सकते कृष्ण भक्ति के बारे में और अवसर मिलेंगे कृष्ण सेवा करने। तो कुछ लोग फल फल पत्रम पुष्पम कलम छाया भगवान को अर्पण करो, कुछ सेवा करो, मंदिर मार्जन करो, कुछ दान दो, तो मेहनत करने से पैसे मिलते। तो सब कुछ आत्मेंद्रिय सुख के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आमदनी से कुछ कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे ही कृष्ण सेवा करने से धीरे धीरे चित्तोद्धारपण मार्जनम चित्त शुद्धि होती है और सेवा भावना वापस क्या। तो अभी कैट कॉन्शियसनेस इंस्टेड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना नहीं होती है, दिल भावना। सब प्रवचन बिल्कुल रोल करते very exciting. TV and serial say very exciting. Billy Darshan. तो ऐसे है जन्माष्टमी महोत्सव सामने है। महोत्सव का मतलब उत्सव का मतलब महानंद। बहुत सारे लोग आएंगे, प्रसाद मिलेंगे, दर्शन मिलेंगे, कीर्तन में भाग ले सकते हैं। तो ये महोत्सव का मतलब, और महोत्सव में अनेक अवसर है कृष्ण सेवा करना। तो महोत्सव संभव नहीं होगा अगर सभी भक्त सहयोगिता नहीं करेंगे। तो ऐसे ही वर्ष में जन्माष्टमी महोत्सव, रथ यात्रा, गोवर्धन पूजा, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, बलराम पूर्णिमा, तो ऐसे अनेक महोत्सव। तो एक महोत्सव का उद्यापन होने के बाद तो दूसरे सामने आते हैं। तो वैसे ही वास्तव में कृष्ण भक्ति में तो हर रोज महोत्सव होते, क्योंकि हर रोज आरती होती है जिसमें कीर्तन, नर्तन, उसके बाद प्रसाद वितरण, कृष्ण कथा कहा है। तो वैकुंठ जगत में नित्य महोत्सव होते, इसका मतलब सदैव महोत्सव। तो महोत्सव का मतलब कृष्ण सेवा करना, जगत कृष्ण सेवा, जिससे परमानंद। तो आप आइए सेवा कीजिए, और ऐसे ही कृष्ण सेवा करने से तो इंद्रिय सुख का प्रयत्न सब भूल जाते। अगर हम सदैव कृष्ण सेवा में व्यस्त करते हैं तो समय नहीं होगा इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय तर्पण के लिए। फिर हम केवल कृष्ण सेवा सुख मिलेंगे। तो आप आइए, बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए सेवा करना। तो ये कृष्ण केंद्रित जीवन है। राजधाम में नंद बाबा, यशोदा माई, राधा जी और सब गोपियां और सब राजवासी क्या करते हैं? कृष्ण से। ये कृष्ण भक्ति में जीवन है, और आप लोगों के बहुत बड़ा भाग्य हो गया है कि अयाचित आपके बीच में कृष्ण मंदिर आया है। तो ये अवसर दो, सेवा करो, कीर्तन करो, और ऐसे कृष्ण सेवा करने से जीवन सार्थक बनेगा। अर्जुन जैसे हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? भगवान हमको अहितु की कृपा देते हैं। अहितु की कृपा, अहितु की का मतलब कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो भगवान की अहितु की कृपा है कि हम भगवान को भोग करते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं बोलते। ये भगवान की अहितु की कृपा है। हम असंख्य जीवन में भगवान को उपेक्षा करते हैं, लेकिन भगवान कभी हमको उपेक्षा नहीं करते। ये भगवान की अहितु की कृपा है। और भगवान सदैव प्रयास करते हैं हमको सूचित करने कि सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे सेवा में। और इसलिए स्वयं आते हैं और उनके नित्य पार्षद जन प्रतिनिधि हमको भेजते हैं। भगवत गीता प्रचार करने के लिए। तो ये भगवान की अहित की कृपा है। एक्चुअली वो कृपा भगवान की कृपा का यही हेतु है कि भगवान हमको इतना सब प्रेम करते हैं कि भगवान जो आत्माराम है, आत्माराम का मतलब सदैव संतुष्ट होते हैं। तो फिर भी असंतुष्ट होते हैं हमारे पतित अवस्था देखने से कि मेरे संतान तो मुझको भोग करके ज्यादा यंत्रणा मिलते, तो कैसे उनके उद्धार होगा। ये भगवान की कृपा, भगवान की कोई अभाव, भगवान का कोई अभाव नहीं है। तो भगवान के सेवक गण है, नंद यशोदा राधा अर्जुन, तो ऐसे महान महान भक्त भगवान की सेवा करते। फिर भी भगवान चाहते हैं कि हम भी हमारे कोई अधिकार नहीं है भगवान की कृपा में, तो कि हम भी इनके सेवा में रहेंगे। तो हमारे पक्ष से कोई हेतु नहीं है, हम कुछ नहीं किया है, भगवान की कृपा को आकर्षण करने के लिए। भगवान इनकी स्वयं कृपा से प्रयास करते हैं हमको उद्धार करने। हरे कृष्ण। हमें भगवान नहीं भूलते, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं भगवान नहीं भूलते? यही कारण है कि हम इस भौतिक जगत में हैं। हाँ ऐसा है, भगवान है, भगवान मुझे पैसा दो, ऐसे बहुत है, लेकिन यही वास्तविक भगवत स्मरण नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं हमें भगवान को भूल किए, इसका मतलब हम भूल किया है कि हमारे एक ही कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना। हम सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूँ और मेरा कर्तव्य है परिवार की सेवा, सामाजिक सेवा, पारिवारिक सेवा, देश की सेवा। और अगर भगवान हमको मदद कर सकते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करना, तो ठीक है, हम भगवान को मानेंगे। तो यही कृष्ण भक्ति नहीं है, मतलब हम थोड़ा सा भगवत स्मरण करते, लेकिन वो भी सही भाव के साथ नहीं, वो वास्तविक स्मरण नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान का कर्तव्य है हमको सुखी बनाना, हमारे इंद्रियों को पूर्ण करना। तो ऐसे ही भगवत स्मरण तो भगवत स्मरण नहीं है, क्योंकि हम खाली भगवान बोलते, लेकिन भगवान कौन है, कब है, और हमारे कर्तव्य है इनकी सेवा करना, तो उसको भूल किया। हम भगवान बोलते लेकिन भगवान कौन है, हमारे क्या संबंध है भगवान के साथ, इसके बारे में ज्ञान नहीं है। इसके बारे में एक कहानी है, कहानी का मतलब तो सही कहानी है, जो करीब 70-80 वर्ष के पहले हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वत था इस भौतिक दुनिया में उपस्थित थे। तो एक व्यक्ति भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास आया थे और बोले कि मेरा एक पहचान वाला है जिसकी लड़की एक बीमारी से बहुत क्लिष्ट कष्ट में, तो वो आदमी तो उस समय से चैतन्य महाप्रभु गौर गौर को बहुत विश्वास की और हमेशा गौर गौर गौर बोलो, और हर रोज गुरु के पास गया है गौर का बोल के, और विशेषकर गौर चैतन्य महाप्रभु की उपासना और गौर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की मेरी लाखी को बचा। तो फिर भी उसकी लड़की बहुत दर्द में मार गई। तो वो आदमी जो भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर को ये रखना पता बोले कि जब दूसरे बार वो आदमी को देखकर इसकी लड़की मार गई तो उससे पूछा कि आपका गौर भजन कैसे चलते। वो आदमी बोला कि गौर गौर ऐसे व्यक्ति कोई नहीं है, अगर गौर ऐसे व्यक्ति था, अगर गौर भगवान था तो जरूर मेरी लड़की को बचाए। फिर गौर का ज्यादा गौर आप होता था और बहुत लोग गौर को विश्वास की कि मेरी लड़की मार गई है, इसलिए मेरा विश्वास है कि गौर ऐसे व्यक्ति कोई नहीं है। तो वो व्यक्ति जो भक्ति सरस्वत ठाकुर को ये कहानी बोल, तो सरस्वत ठाकुर से पूछा कि तो कैसे संभव होता, तो गौर में इतने सा विश्वास था फिर उसके बाद इतने सा अविश्वास था, तो कैसे इतने सा परिवर्तन होता। तो सरस्वत ठाकुर बोले कि वो गौर भजन नहीं किए थे, वो शैतान का भजन। तो गौर जिनकी सेवा की वो हमारे गौर नहीं है, रूप गोस्वामी के गौर नहीं है, श्रीवास ठाकुर के गौर नहीं है। श्रीवास ठाकुर के घर में हर रोज रात भर चैतन्य महाप्रभु नाचते थे और कीर्तन किए थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और नाचने का समय तो श्रीवास ठाकुर के पुत्र मर गए, फिर अंतपुर मतलब जिसमें नारियां रहते थे उससे वो रोना का आवाज आता। श्रीवास तुरंत अंदर में गए और नारियां से पूछे तो क्या हुआ, क्यों रोते हो, तो आपका लाल का मार गया, तो चुप चुप करो, गौर नाचते हैं, गौर को विरक्त मत करो। तो कुछ समय के बाद गौर चैतन्य महाप्रभु शिवा से कुछ शिवास कुछ हुआ था इस घर में, नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ हुआ था, नहीं नहीं नहीं नहीं कुछ क्या हुआ, मैं एक लाल का मार गया था, लेकिन आप नाचते हैं, आप नाचे, हम बहुत आनंद होते हैं आपका नाचे। तो फिर गौर वो मृत पुत्र के पास गया है और उसको चूके उसको पुनर्जीवित किया और शिशु लाल वो शिशु से पूछे कि क्यों चला गया, और शिशु बोले तो मेरा काम फल है, काम फल के अनुसार इस घर में जन्म लिया था और अभी काम फल के अनुसार जाता हूं, लेकिन मेरा यही प्रार्थना है कि आज जन्म में आपके चरण में मेरी स्थिति होगी, फिर वापस चले। और गौर श्रीवास ठाकुर को बोलो कि आपका पुत्र मार गया है तो मैं आपका पुत्र हूं। तो ऐसे गौर श्रीवास ठाकुर के गौर रूप गोस्वामी के लिए भक्ति ज्ञान सरस्वती ठाकुर, और जो नकली भगवत भजन करते हैं तो वास्तव में भगवान को विश्वास नहीं करते। और अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे कुछ कष्ट होते हैं तो भगवान को विश्वास नहीं करते, तो ऐसे है हम बोलते हम भगवान को स्मरण करते लेकिन दृढ़ भक्ति नहीं है। इसलिए हम बोलते कि सब इस धोती जग में सब भगवान को ध्रुव किया है, और वास्तविक स्मरण का लक्षण होगा कि हमारी कोई दूसरी इच्छा नहीं होगी, केवल भगवान की सेवा करनी, तो वो भगवत का स्मरण करने का लक्षण है। और जो हे भगवान बोलते लेकिन भगवान से कुछ संविधान मांगते हैं, वो बहुत बड़ी भक्ति दिखाते, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अगर भगवान मुझको सब कुछ नहीं देते जो मैं मांगता हूँ तो फिर भगवान को विश्वास नहीं, ये भक्ति नहीं है। खाली बोलने से भक्ति नहीं होती, तो थोड़े विश्वास होने चाहिए। हरे कृष्ण।